I love you. No, you don't. I do love you, Sonny. You liar. You liar. Sonny. Ram, Ram, Ram. Kalju, Kalju, Kalju. मन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार I love you मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार I love you I love you मेरी आंखों में तुम देखो इनमें हर एक अदा तुम्हारी है कहने को ये दिल है मेरा लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है तुमसे है चैन मेरा तुमसे है मेरा करार गलती जाने दो यार